50 languages. 99. 99. المضاف إليه. جينيتيف. قطة صديقتي. كاتن تيل فنينامي. كلب صديقي. Hunden til venn min. ألعاب أطفالي. Leikene til barna mine. هذا هو معطف زميلي. Det kåpa til kollegaen min. هذه سيارة زميلتي. Det bilen til kollegaen min. هذا هو عمل زملائي. Det jobben til kollegaen min. زر القميص انقطع. Knappen i skjorta borte. فقد مفتاح المرآب. Garasjenøkkelen borte. حاسوب المدير معطل. Datamaskina til sjefen ødelagt. Men huma valide alfata? Hvar foreldra til jenta? Kayfa asilu ila manzili valideiha? Hvordan kjem jeg til huset til foreldra hennar? Albeitu mawjudun fi asfal al-shari'. Huset i enden av gata. Hva heter hovedstaden i Sveits? Hva tittelen på boka? Hva heter barna til naboen? متى هي عطلة مدارس الأطفال؟ Når skoleferien til barna? Når har skolebarna ferie? ما هي أوقات مراجعة الطبيب؟ Når kontortida til doktoren? ما هي أوقات زيارة المتحف؟ Når åpningstidene til museet? Når museet åpent?